Szczegóły na loteriaorlen.pl. Oferta dostępna na wybranych stacjach Orlen z ofertą restauracyjną. Polecam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Minęła 17, piątek, 12 dzień lipca. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Jolanta Pawlak. 5-letni Dawid poszukiwany drugą dobę. Policja wyklucza, że mógł z kimś odlecieć z warszawskiego lotniska Chopina. Jest nowa oferta dla PSL-u. Jaka? Tego szefowie Platformy nie zdradzają. Nieoficjalnie mówi się o podziale miejsc na listach wyborczych. Uwaga na fałszywe maile wysyłane przez oszustów podszywających się pod ZUS. Drugą dobę policja, Wojska Obrony Terytorialnej, strażacy i ludzie dobrej woli szukają 5-letniego Dawida. Te akcje wspierają funkcjonariusze z Niemiec. Chłopca z domu zabrał ojciec, którego ciało znaleziono na torach kolejowych. Teraz wszyscy szukają dziecka. Sylwester Maczak z Komendy Stołecznej Policji wyklucza, że wyleciało z kimś ze stołecznego Okęcia. Zaczęły pojawiać się informacje związane z możliwym odlotem ze strony Dawida. Te informacje były przez nas weryfikowane, zostały one wykluczone. Te wszystkie informacje, które do tej pory zebraliśmy, wskazują, że Dawid znajduje się właśnie w okolicach Grodziska, bądź też na trasie dojazdowej do Warszawy, Warszawa-Okęcie. Policjanci proszą o pomoc tych, którzy widzieli dziecko lub samochód. Apelują o przynoszenie na policję nagrań z kamer samochodowych wszystkich, którzy dwa dni temu między 17 a 21 jechali A2 w okolicach Grodziska. Być może znajdzie się tam dla nas bardzo istotna informacja, informacja, która przybliży nas do znalezienia Dawida. Mówimy tutaj o szarej Skodzie Fabii, o numerach WGM01K9. To jest samochód dość charakterystyczny, dlatego że między innymi na miejscu tylnym pasażera od strony kierowcy znajdowała się osłona przeciwsłoneczna z zygzakiem McQueenem. W poszukiwaniu Dawida pomagają też specjalnie szkolone psy. Jest nowa oferta dla PSL-u. Lider PO Grzegorz Schetyna spotkał się z prezesem ludowców Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i przedstawił mu ofertę. Poinformował o tym szef klubu PO-KO Sławomir Neumann. Nie chciał zdradzić żadnych szczegółów, bo jak zastrzegł, nie uczestniczył w spotkaniu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że oferta dla ludowców dotyczy m.in. podziału miejsc na listach wyborczych. Przed południem w Pałacu Kultury i Nauki rozpoczęło się dwudniowe forum programowe pod hasłem Uzdrowić Polskę. Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział tam, że Platforma startuje w jesiennych wyborach jako część Koalicji Obywatelskiej, którą współtworzą też Nowoczesna i Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej. Uwaga na fałszywe maile wysyłane przez oszustów podszywających się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Otwarcie załączników grozi zainfekowaniem komputera i wykradzeniem naszych danych. Maile dotyczą rzekomo błędnie opłaconej składki, mówi rzecznik Świętokrzyskiego Oddziału ZUS Paweł Szkalej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie kieruje do swoich klientów żadnych informacji o rozliczeniach składkowych. Za pośrednictwem korespondencji elektronicznej klienci nigdy nie otrzymują żadnych wezwań do zapłaty czy informacji o swoich nadpłatach. W stopce maili od oszustów widnieją adresy z rozwinięciem gov.pl, których ZUS nie używa. Koniec sporu o dostęp do morza. Turyści, mieszkańcy trzech miejscowości w gminie Ustka mogą w końcu swobodnie dojść do Bałtyku. Przez 2 lata mieli z tym problem, bo jedyna droga prowadząca do plaży była zamknięta. Przebiega przez poligon wojskowy. Mieszkańcy musieli prosić o przepustki, a turyści nadkładać 6 km drogi. Teraz samorząd porozumiał się z wojskiem. Wypracowaliśmy schematy współpracy takie, ażeby ten potencjalny turysta czy mieszkaniec praktycznie nie odczuwał, że musi dokonać szeregu czynności uprawniających go do odpoczynku na plaży w cudzysłowie wojskowej. Mówiła wójt gminy Ustka Anna Sobczuk-Jodłowska. A w nadmorskim brytyjskim miasteczku Herne Bay grasuje rozpruwacz książek. Takim mianem media nazywają tego, kto odwiedza księgarnię i miejscową bibliotekę, a tam pokryją mu niszczy książki, rozdzierając ich kartki. Motywy nie są znane. O szczegółach Adam Dąbrowski. Na pozór spokojne nadmorskie miasteczko. Ale pod powierzchnią pulsuje zbrodnia. Puck Ripper, bezwzględny rozpruwacz książek. W księgarni na Mortimer Street zniszczonych ponad 100. Najczęściej to literatura faktu, poświęcona przestępczości i zbrodni. Ślady zbrodni również w miejscowej bibliotece. Who can have done this dreadful thing? Kto mógł to zrobić? Pytają lokalni mieszkańcy, a właściciel księgarni mówi Guardianowi. To systematyczne działanie, prawdopodobnie trwa od miesięcy. O sprawie poinformowano policję, ale jak na razie to zbrodnia doskonała. Analiza zapisów z kamer nie przyniosła odpowiedzi. Dochodzenie trwa, miasteczko ciągle czeka, aż ktoś ułoży z poszlak obraz rozpruwacza książek. The handwriting on this letter shouts your guilt. You are a heartless murderer. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. I ta korespondencja kończy to wydanie. Kolejny serwis w Trójce o 18:00. A już teraz o sporcie Tomasz Gorazdowski. Nasi siatkarze, studenci na Uniwersjadzie w Neapolu pokonali kolejnego rywala, awansowali do finału, w którym zmierzą się z Włochami, a w półfinale po dość dramatycznym meczu Polacy pokonali Rosjan 3-2, mówi trener Paweł Woicki. Starali się sami pobudzać siebie, nas pobudzać do tego, żeby z nimi w konfrontację jaką wchodzić, ale chłopaki to wytrzymali, pierwsza rzecz, a drugie realizowali przyzwoicie założenia taktyczne, które gdzieś tam im nakreśliliśmy i korzystali z swoje doświadczenie, które mają z Plus Ligi. Pierwsze dwa sety bardzo dobrze przyjmowaliśmy zagrywkę Rosjan. Myślę, że to jest zagrywka na poziomie światowym, zmienność zagrywki, siła tej zagrywki i my to kontrolowaliśmy bardzo dobrze, a od trzeciego seta już wszyscy poszli na pełen ogień, zagrali na pełnym ryzyku i to im trochę wypłaciło. My zaczęliśmy trochę ulegać tym emocjom, które oni próbowali przenieść na boisko. Dobrze, że chłopaki to wytrzymali. Na ławce nie było łatwo. A więc teraz finał, mecz przeciwko Włochom. Przypomnę tym, którzy w nocy spali, a radia nie słuchali do tej pory, że w finałach Ligi Narodów, Polska pokonała 3-1 Iran i jest w półfinale. Jest pierwszy finalista Wimbledonu, Nowak Dziokowicz. 3-1 w meczu bez wielkiej historii pokonał Batusto Aguta 3-1. Natomiast drugi półfinał zapowiada się smakowicie. Po raz 40 zagrają ze sobą Roger Federer i Rafael Nadal. Lepszy bilans tych bezpośrednich spotkań ma Hiszpan, ale na trawie to Roger jest królem. Zresztą w Londynie wygrywał 8 razy, Hiszpan tylko 2. Pewnie będzie znakomity mecz. Kierowca Quada Rafał Sonik odniósł piąte etapowe zwycięstwo w rajdzie Jedwabnego Szlaku, który jest rundą Pucharu Świata Quadowców i Mistrzostw Świata Motocyklistów. Sonik prowadzi w rajdzie. Od początku rajdu miałem plan, żeby starać się zwyciężyć ten rajd bezbłędnością w nawigacji, bezbłędnością jazdy technicznej, przygotowaniem Quada i bardzo równym tempem. To jak na razie się sprawdza, mam zamiar jechać tak do końca rajdu wszystkie kolejne etapy. Myślę, że to dobra taktyka. Pierwszy z piłkarskich megatransferów tego lata doszedł do skutku. Francuz Antoine Griezmann przeszedł z Atletico Madryt do Barcelony. W Atletico grał ostatnie 5 lat, przeszedł za niebagatelną kwotę 120 milionów euro. Taką kwotę kiedyś wpisano jako kwotę odstępnego. Ta kwota wydawała się wtedy zaporowa, niedostępna, ale czasy się zmieniają i Barcelona po prostu zapłaciła. Francuz podpisał z dumą Katalonii 5-letni kontrakt i Barcelona też wpisała kwotę odstępnego w swój kontrakt, tyle że ta kwota to teraz 800 milionów euro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czyste szaleństwo. Tymczasem w pogodzie sobota pochmurna i deszczowa. Szanse na chwilę ze słońcem na północnym zachodzie. W centrum, na południu i zachodzie mogą pojawić się burze. A na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 24 stopni w Wielkopolsce. W niedzielę zdecydowanie więcej słońca. Chmurzyć będzie się na południu kraju. Tam też popada i zagrzmi. Temperatura od 18 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kolejne wakacyjne wydanie audycji. Magazyn bardzo kulturalny. Tym razem pokonamy dystans ponad 1000 kilometrów na trasie. Salzburg, Częstochowa, Warszawa, Sopot i z powrotem na południe w Sola, Kraków. Po drodze znajdziemy się na premierze sztuki Tomasa Bernharda Siła przyzwyczajenia. W niedzielę po 21:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Sponsorem audycji jest Alior Bank, mecenas festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za telewizor marki LG LED 43 cale. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. A za laptopa HP 15,6 cala z pamięcią 4 GB po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

14 minut po godzinie 17. Czy pamiętają Państwo swoje kolanie? No właśnie, trochę się w tej kwestii pozmieniało. Zajęcia z zielarstwa, medytacji albo samoobrony. Do tego pobyt w wojskowych bunkrach lub na zamku w stylu Hogwartu. Na próżno szukać zabaw chowanego, berka czy podchody. Dziś na obozach i koloniach króluje zasada. Im dziwniej, tym lepiej. Hej, ho, żagle staw. Obóz tematyczny, w którym dzieci cofają się do czasów wikingów, do czasów prehistorycznych, do czasów piastów. Przemysław Jakubczyk, prezes Fundacji Akademia Samodzielności. Budują, uczą się w jaki sposób zdobywać pożywienie. Ta oferta jest uzupełniana zajęciami survivalowymi, z pierwszej pomocy i samoobrony. Zajęcia z samoobrony dla dzieci, to ich interesuje? To są proste, bardzo proste techniki, które ułatwiają, umożliwiają dziecku obronę przed silniejszym agresorem, nazwijmy to, ale to głównie chodzi o sytuację obrony w szkole. Mamy do wyboru 3 szkoły w naszej krainie Quattronum. Adrianna Maliszewska z Kubus Group, zajmująca się organizacją obozów i kolonii dla dzieci. Jest to Szkoła Czarodziejów, Szkoła Tropicieli i Gwiezdna Akademia. Są to zajęcia, które odrywają dzieciaki od rzeczywistości. Dzieci uczą się jako czarodzieje zielarstwa, wróżbiarstwa, szyfrologii. Tropiciele również dodatkowo mają strzelanie z łuku, walkę na miecze. Dzieci na pewno się zmieniły, bo zmienili się dorośli. Psycholog dziecięcy Magdalena Śniegulska. Jest więcej dzieci, które mają taką gotowość do przekraczania różnych granic, do testowania, do przesuwania, do sprawdzania. Są mniej podporządkowane. Autorytet znaczy zupełnie coś innego we współczesnym świecie. Też żyją w dużo bogatszym często środowisku. Są przyzwyczajone do wyższej stymulacji. Jednym z takich cykli jest Akademia Umysłu, to są obozy naukowe. Mateusz Nowak z Poszukiwaczy Przygód. Mamy wśród nich na przykład obóz medyczny albo weterynaryjny. Rozcinania żaby akurat nie ma na takiej Akademii Umysłu, bo mamy po prostu modele, na których pracujemy. A jeżeli chodzi o zszywanie, to służy do tego banan i jego skórka. Oni mają cały dzień zajęcia czy różne jakieś imprezy wieczorne, które dla nich organizujemy. Dzieci nie mają czasu się nudzić, nie mają czasu myśleć o głupotach. Planuje się wszystko tak od A do Z i ten plan działania jest, każdy dzień jest zagospodarowany i to ten dorosły ten plan ułożył. Pedagog profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego. To jest coś, co jest niepokojące. Zwalnia jednak dzieci z tego, co jest ich potencjałem. No właśnie ta wyobraźnia, ta kreatywność, samodzielność. Dzieci zresztą mam wrażenie, że bardzo tego potrzebują, a nie mają często w ogóle doświadczeń, które pozwalałyby im w taki samodzielny sposób działać. Na jeziorach plażujemy minutki gra. Gra w klasy, gra w chowanego. Czy one jeszcze interesują młodego człowieka? Jeżeli stworzy im się przestrzeń do tego, żeby w taki sposób móc spędzać wolny czas, to ja mam wrażenie, że może to dzieci zainteresować, bo one po prostu często nie wiedzą, że w taki sposób ten czas można by było spędzać. Skoro mamy różnego rodzaju zajęcia tematyczne, obozy językowe, młodego naukowca, co z tym czasem wolnym? Może wakacje są od tego, żeby po prostu poleżeć i nic nie robić? Zdecydowanie wakacje są też od nic nie robienia. I proszę pamiętać, że dziecko, które wygląda na takie, które się nudzi i leży i patrzy w sufit, naprawdę może się bardzo mocno rozwijać. Co Państwo na to? Jak Państwo wspominają swoje kolonie? A o wakacyjne oferty dla najmłodszych pytała Monika Suszek. Niebawem Co w mowie piszczy. Beatlesi w Trójce, a z nami także pani Jolanta. Dzień dobry, pani Jolanto. Dzień dobry, witam. Ja chciałam uzupełnić materiał dotyczący ataku padaczki. Kiedy dzwonić po pogotowie? Bo tego zabrakło, a warto wiedzieć. Jeżeli osoba, która doznała ataku padaczki, nie odzyskuje przytomności, to jest pierwsza taka ewentualność. Druga, jeżeli atak trwa dłużej niż 5 minut. Trzecia, jeżeli chory mówi, że to był pierwszy atak, nie leczy się na padaczkę, jak odzyskuje przytomność, to jest kolejna ewentualność. Potem, jeżeli po ataku nastąpi kolejny atak, to również jest tak, jest to powodem do wezwania pogotowia. No i jeżeli chory ma jakieś uszkodzenia ciała lub wymiotuje, lub też na przykład mówi, że ma bardzo silny ból głowy, to wtedy i tylko wtedy należy wezwać pogotowie. Pani Jolanto, bardzo dziękujemy za te informacje. Do usłyszenia, kłaniamy się. Tymczasem 21 minut po godzinie 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Profesor Katarzyna Kłosińska z nami. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, dzień dobry. Pan Tomasz Budnicki napisał... Pan Tobiasz, Budnicki napisał do nas, no i zastanawia się nad czasownikiem zadziać się, czy on jest poprawny, czy możemy go używać. Aha. Tak, pan Tobiasz zauważył, że jest to coraz częściej używany synonim czasownika stać się i uważa, że dla niektórych, zdaniem niektórych osób, powiedzenie, że coś się stało, albo coś się stanie, jest może zbyt mało podniosłe i dlatego mówią, że coś się zadziało albo zadzieje. A też zauważa słuchacz i bardzo słusznie, że kiedyś zadziać się to znaczyło tyle, co zgubić się po prostu. Dziś już rzadko używamy. Dzisiaj jest to rzadko używane w tym znaczeniu. Tak. Natomiast rzeczywiście coraz częściej słyszymy na przykład takie zdania, zadziało się coś dobrego, albo jeśli coś się zadzieje, to daj znać. Tak można sądzić, że ponieważ istnieje czasownik dziać się, czyli na przykład ktoś mówi, dzieje się tutaj coś dobrego, to utworzyliśmy... Również może się zadziać. Się. Równie dobrze może tak. się zadziać. No i zapytał pan, czy to jest poprawne. Ja powiem, że nie za bardzo. To niektórzy bardzo lubią to słowo, na co wskazuje choćby list od pana Tobiasza, ale chyba trudno nam sobie wyobrazić, że policjant, który przyjeżdża na miejsce wypadku, pyta, co tu się zadziało, prawda? Albo, że opowiadamy tak wrażenia z wakacji i mówimy, zadziało się tyle, że nie mogę, nie zdążę ci wszystkiego odpowiedzieć. Nie chciałbym pani profesor martwić, ale wyobrażam sobie, że w takim znaczeniu i w takim miejscu to słowo może się jednak pojawić. No może, ale chyba no, nie wszyscy byśmy tego chcieli, ale oczywiście no, jak wiadomo takie użycia występują. A przypominam, że tradycyjnie mówimy zadziać w znaczeniu po prostu zgubić coś, zapodziać. Czyli na przykład gdzie ja zadziałem rękawiczki czy klucze, czyli gdzie zapodziałem. Pan Dariusz pyta o pozdrowienie leśników i myśliwych, czyli daszbur. No właśnie, jak pisać ten wyraz? No i co kiedyś to słowo znaczyło? Tak, mówimy o tym daszbur, które jest właśnie pozdrowieniem myśliwych czy leśników i tutaj to dasz było kiedyś formą trybu rozkazującego czasownika darzyć. Inaczej mówiąc, całość znaczyła tyle, co niech ci bór darzy, niech cię bór, czyli las, obdarza. Podobną strukturę ma na przykład forma, takie zdanie, Bóg zapłać, prawda? Czyli niech ci Bóg zapłaci. I tu piszemy to oczywiście rozdzielnie. Właśnie powinniśmy to, znaczy inaczej mówiąc, zgodnie z regułami gramatyki i ortografii, powinniśmy pisać to rozdzielnie, ale piszemy łącznie, właśnie wbrew logice, no bo tak jak Bóg zapłać piszemy rozdzielnie, to i to powinniśmy dasz bur, czyli niech ci bur darzy, ale i można sądzić, że ten zapis łączny, który w tej chwili to jest jedyny zapis poprawny, że ten zapis łączny wziął się stąd, że jakby zapomnieliśmy, co ta struktura znaczy, co to znaczy. Nie kojarzymy jej z tym zdaniem niech ci bur darzy i przez to ona się stała taką szablonową formułą, jak na przykład dobranoc. Swoją drogą jest jeszcze bardzo ładne imię, rzadko używane zdaje się w Polsce obecnie, Bożydar. Bożydar, tak, czyli też wiersz, który ma taki charakter życzący, niech Bóg go obdarowuje, może tak to. Pani Barbara z Białegostoku zastanawia się nad taką odmianą. Pod Warszawą są Janki i jedziemy do Janek, a nie do Jank. A niedaleko Białegostoku są Suwałki i jedziemy do Suwałk, a nie do Suwałek. Skąd ta różnica, pyta pani Barbara? No tak, czyli inaczej mówiąc, pyta pani, dlaczego w odmianie tej nazwy Janki jest to E ruchome, czyli raz tego E nie ma Janki, ale do Janek, czyli to E wpada, a w odmianie nazwy Suwałki już tej ruchomości E nie ma, to znaczy w ogóle się tam E nie pojawia, bo nie mówimy do Suwałek, tylko właśnie do Suwałk, tak jak w mianowniku są Suwałki. I zgodnie z gramatyką ogólnopolską, czyli z tym językiem, którego używamy wszyscy, w zasadzie powinniśmy mówić do Suwałek. Ale mówimy do Suwałk, dlatego że Suwałki leżą tam, gdzie leżą, czyli na północnym wschodzie, i ta forma taka z pominięciem tego eruchomego jest charakterystyczna właśnie dla gwar tamtego regionu, i między innymi też na przykład ludzie tam mieszkający mówią jadę do Mikołajk, a nie do Mikołajek. Jak wiadomo, w języku ogólnopolskim jest Mikołajek. Ale jeśli tam jesteśmy, możemy tak powiedzieć, jadę do Mikołajk. To jeżeli się posługujemy gwarą, to tak, ale w tym języku ogólnopolskim mówimy jadę do Mikołajek. W radiu raczej unikamy. W radiu zdecydowanie unikamy. I inaczej mówiąc, ta forma gwarowa do Suwałk się utrwaliła w języku ogólnym, natomiast inne formy gwarowe się nie utrwaliły w języku ogólnym i tutaj używamy tych form ogólnopolskich, jak na przykład do Mikołajek. Bardzo dziękujemy za pytania naszych słuchaczy i bardzo dziękujemy pani profesor za te wspaniałe wyjaśnienia. Wspaniałych podróży po tych różnych miejscach. Profesor Katarzyna Kłosińska. Tymczasem 27 minut po godzinie 17. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Belongs to love. Because the night belongs. Artism w Trójce. Tymczasem minęła już 17.30. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Niższe podatki, wyższa płaca to hasło przedstawionego dziś przez Koalicję Obywatelską programu gospodarczego. Zakłada on m.in. obniżenie PIT, składek na ZUS i NFZ łącznie do 35% zarobków, a także premie za aktywność dla najmniej zarabiających. Program Niższe podatki, wyższa płaca będzie kosztować rocznie 30 miliardów złotych, poinformował główny ekonomista PO Andrzej Żońca. Pytany o finansowanie, Żońca wskazał m.in. na stabilizującą regułę wydatkową. Wczoraj natomiast, jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, przygotowanie programu rozpoczęli politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ma zostać przedstawiony na przełomie sierpnia i września. Za 2 lata będziemy mieli nowy krajowy system poboru opłat dla ciężarówek, poinformował Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Pobór opłat w nowym systemie będzie odbywał się w oparciu o system satelitarny. Oznacza to większą swobodę dla kierowców i zmniejsza ryzyko powstania zatorów w miejscach poboru opłat, wyjaśnił minister. Dodał, że trwają już rozmowy ze spółkami zarządzającymi odcinkami autostrad A2, A4 i A1. Ostrzeżenie, uwaga na fałszywe SMS-y. Ostrzegamy przed kampanią SMS korzystającą z wizerunku InPost i serwisu OLX, alarmuje Zespół do Spraw Bezpieczeństwa Komputerowego CERT Polska. Oszuści przesyłają SMS-y, w których zawarte są linki kierujące do fałszywych stron płatności internetowych. Eksperci wyjaśniają, że fałszywe SMS-y pojawiają się między prawdziwymi wiadomościami, dlatego należy szczególną uwagę zwrócić na korespondencję otrzymywaną od InPost lub OLX. Giełdowe podsumowanie tygodnia. W tym tygodniu na rynki zawitała wakacyjna atmosfera, mówi Emil Łobodziński z domu maklerskiego PKO BP. Obroty na krajowym rynku były niskie, a zmiany indeksów niewielkie. Na plus wyróżnia się zachowanie najmniejszych spółek z indeksu SWIG 80. Wynika to m.in. z ogłoszonego wezwania na akcje spółki Federer Grajewo. Rynki zagraniczne zachowywały się podobnie, znaczy zmienność była niewielka. Koniecznie trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, iż S&P 500, czyli praktycznie najważniejszy indeks na świecie amerykańskiej giełdy, ustanowił kolejny historyczny szczyt i oscyluje przy poziomie 3000 punktów. Z krajowych spółek natomiast warto zwrócić uwagę na wzrosty w wydaniu takich akcji jak Dino, Kruk czy Pegnik. Na rynku walut od rana niewielkie zmiany. Euro kosztuje 4,26 zł, dolar 3,79, funt brytyjski 4,76, frank szwajcarski po 3,85 zł. To ciekawa sprawa. Szwajcarscy naukowcy z Politechniki w Zurychu postanowili przewidzieć warunki klimatyczne w największych miastach świata w 2050 roku. I według ich badania klimat w Londynie upodobni się do tego, który obecnie można spotkać w Barcelonie. W Madrycie za to zrobi się tak jak w Marrakeszu. I teraz część, która nas interesuje, bo w Warszawie w 2050 roku będzie jak w Tbilisi. Taki będzie klimat panował. A dziś w Tbilisi 29 stopni, w Warszawie 5 stopni mniej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka, ręce. Co słyszysz? Jedna ręka, druga ręka, witają się. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i do przodu w górę. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Spraw, by żyły pełnią życia. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych kosztów. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej, łagodzący. Albo lepiej ochronny, a albo nie, hipoalergiczny. W takim razie proponuję Iladian. Ma wszystkie te właściwości, o których pani mówiła i do tego działa antybakteryjnie. O, to poproszę. I jeszcze drugi dla mamy. Dla pani mamy polecam Iladian 40+. To specjalistyczny kosmetyk, który dodatkowo ma działanie regenerujące. Żele Iladian. Więcej niż higiena. Pani magister, przyjaciółki powiedziały mi o skutecznym produkcie na chrapanie. Mam gdzieś zapisaną nazwę i już szukam. Na pewno chodziło o wyrób medyczny Desnoran. Desnoran działa do 8 godzin, a co najważniejsze, to jedyny produkt o takim składzie, który posiada badania kliniczne dokumentujące jego skuteczność. Tak, ma pani rację. Chodziło o Desnoran. Przyjaciółka mówiła, że jej mąż chrapał niemal przez całą noc, a teraz zupełnie nie ma z tym problemu. Ja też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 24 minuty pozostały do godziny 18. Jak się okazuje, popyt na kość słoniową w Azji, głównie w Japonii oraz Chinach, jest ogromny. Chęć posiadania białego złota, bo tak nazywana jest również kość słoniowa, prowadzi do przedwczesnej śmierci słoni. Chiny zdecydowały się wprowadzić zakaz handlu kością słoniową, jednak Japonia wciąż zwleka. Ten dźwięk to jest, tak, no to jest obcierając się tutaj ogrodzenie, które służy im też nam jako zabezpieczenie, im trochę jako taka wycieraczka naturalna. A jak ona się nazywa? Ile ma lat? Fryderyka, ma ponad 20 lat. Jest to słoń afrykański. Japonia i kraje Azji południowo-wschodniej miłują się w pięknych rzeźbach wykonanych z kości słoniowej. Przemysław Nawrocki, WWF Polska. Ale to zamiłowanie do piękne rzeźby wiąże się z tym, że są zabijane słonie nielegalnie. I z powodu handlu kością słoniową na krawędzi zagłady stanął jeden z dwóch afrykańskich gatunków słonia, czyli słoń leśny. Dlatego też handel kością słoniową powinien ustać. To jest też dość niebezpieczna strefa walczenia z tym procederem. Patryk Pyciński, warszawskie ZOO. Ze względu na to, że co roku ginie mnóstwo ludzi zajmujących się wyłapywaniem, szukaniem powiązań tych azjatyckich z afrykańskimi, pozyskiwania tych ciosów, to jest rynek, który jest wart miliardy dolarów. I tu są kontrabandy, które naprawdę są bardzo dobrze zorganizowane i ciężko jest jakkolwiek z tym walczyć. Wszelkie próby kontroli pozyskania kości słoniowej, czyli oddzielenia tej, która pochodzi ze źródeł legalnych od tej, która dociera na rynek od kłusowników, skończyły się fiaskiem. I stąd też nasz apel do rządu Japonii i do obywateli Japonii, żeby wprowadzili zakaz importu kości słoniowej, a z kolei do wszystkich rodaków, do Polaków, że jeżeli gdzieś wyjeżdżamy za granicę, żebyśmy nigdy nie kupowali niczego, co jest robione z kości słoniowej, ani generalnie niczego, co jest robione z ciała jakiegokolwiek zwierzęcia. Słoń troszeczkę padł ofiarą własnego sukcesu, ponieważ w warunkach naturalnych nie ma właściwie wrogów i ta jego wielkość, to, że praktycznie oprócz człowieka rozprzestrzeniał się na tych terenach, gdzie mógł żyć bez żadnych ograniczeń. Ta jego charyzma, ta jego wielkość stała się przyczyną tego, że ludzie się w jakiś sposób też zafascynowali tymi zwierzętami, co się przyłożyło na niestety na nieciekawą ich sytuację w tej chwili. Pozyskiwanie ciosów wiąże się z zabijaniem nie całej grupy słoni, tylko poszczególnych osobników. Jak wiemy, słonie są bardzo silnie związane w grupach rodzicielskich. To ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie w ogóle całej populacji, dlatego że samica, która dowodzi, przewodzi grupie, uczy poszczególne osobniki, jak się zachować w sytuacji, kiedy jej zabraknie. Ta wiedza jest przekazywana przez całe życie słonia. Jeśli traci matkę, traci ten zasób wiedzy. Nie mamy prawa niszczyć tego, co dla człowieka niewierzącego jest produktem milionów ewolucji, a dla człowieka religijnego jest dziełem stwórcy. Świat bez słoni byłby smutny. Po prostu zastaliśmy ziemię piękną, bogatą w gatunki i powinniśmy dbać o to, żeby nasze dzieci, wnuki nie zadawały nam pytania, dlaczego doprowadziliśmy do tego, że słoni już na świecie nie ma. Dodajmy, za rok odbędą się w Japonii Igrzyska Olimpijskie, które ściągną miliony turystów z całego świata. To zdaniem wielu jest odpowiedni moment, aby zwrócić uwagę na wciąż istniejący problem. A relacjonowała Justyna Goc. Tymczasem w Polsce, jak wiemy, brakuje niektórych leków. Jak temu zaradzić i skąd ten problem w ogóle się u nas pojawił? O tym w Pulsie Trójki z wiceministrem zdrowia porozmawia Mariusz Krzemiński. Puls Trójki już niebawem. Minut pozostało do godziny 18. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gościem Pulsu Trójki jest wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kryzys lekowy. Mamy do czynienia z kryzysem lekowym, bo jak się przejrzy media, to nawet pojawiają się takie sformułowania, określenia, że to największy kryzys lekowy, z jakim mieliśmy do czynienia. Panie redaktorze, Ministerstwo Zdrowia na bieżąco monitoruje sytuację na rynku leków i to nie dzieje się tylko wtedy, kiedy słyszymy o problemach, ale to się dzieje na bieżąco. I dlatego między innymi udaje nam się podejmować działania, skuteczne działania, takie jak na przykład te, które skutkowały dostarczeniem do Polski partii leku na niedoczynność tarczycy, który już dzisiaj jest w hurtowniach, trafi dzięki temu do aptek, no ale przede wszystkim do pacjentów. No, jak każdy z nas jest w stanie sobie wyobrazić, to nie jest tak, że taką dostawę tysięcy opakowań leku możemy z dnia na dzień zorganizować. To są zaplanowane działania. Rzeczywiście tutaj były pewne perturbacje, natomiast zadbaliśmy o to, aby one już zniknęły. Minister zdrowia mówił, że lekarstwa, tak jak pan już teraz wspomniał, zostały sprowadzone, są w hurtowniach. Z kolei szef Sejmowej Komisji Zdrowia, pan poseł Tomasz Latos, mówił, że w ciągu najbliższych kilku godzin problem będzie rozstrzygnięty. To mówił dzisiaj rano. Depesza zeszła około godziny 9:00. No kilka godzin minęło. Jak wygląda sytuacja w tej chwili? Sytuacja jest, no, ze względu na te doniesienia medialne przede wszystkim, teraz monitorowana już w takim trybie 24/7, w sensie cały czas pracuje zespół, który analizuje tę sytuację. Widzimy, że ona się poprawia, widzimy, że coraz większa liczba podmiotów jest już zaopatrzona w te leki, dzięki czemu pacjenci będą mogli liczyć na to, że one będą dostępne w aptece i to nie tylko jakieś aptece, tylko już w aptece blisko ich domu. W poniedziałek już będzie można te leki kupić? Myśli pan, że to będzie już tak na tyle szybko? No oczywiście trudno obiecać, że każda z ponad 12 tysięcy aptek będzie miała każdy lek, natomiast każda apteka może mieć naprawdę tysiące pozycji w swoim asortymencie, natomiast sytuacja powinna się znacząco poprawić, a od poniedziałku, od 8 rano rusza bezpłatna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem 800 190 590. Na tej infolinii będziemy mogli się dowiedzieć, gdzie, blisko naszego miejsca zamieszkania, dostaniemy leki, które są nam potrzebne. Bo ten kryzys, to też uspokójmy, nie oznacza tego, że jeżeli w jednej aptece nie ma danego leku, to nie znajdziemy go, nie wiem, w kolejnej aptece, która jest za rogiem na przykład. No, oczywiście, tak jak mówię, no, kluczem jest to, żeby ta dostępność była w naszej aptece. Często mamy zaufanego farmaceutę, bo warto też podkreślić, że farmaceuta oprócz samego wydania nam leku może też nam podpowiedzieć na przykład, jaki zamiennik zastosować. Może nas zapytać o różne rzeczy związane ze stosowaniem tego leku. Także no, rola farmaceuty w systemie ochrony zdrowia jest niezwykle istotna. No, niektórzy eksperci mówią, że no, z tymi zamiennikami to poniekąd częściowo rozwiązuje sytuację, ale nie do końca, bo nie wszystkie leki da się zastąpić. No, niewątpliwie jest to prawda i dlatego właśnie oprócz tego, że zawsze tutaj radzimy każdemu pacjentowi, żeby zapytał farmaceuty, czy takiej możliwości uzyskania zamiennika nie ma, to jest o tyle istotne, że często okazuje się, że ten sam lek możemy dostać i nawet możemy go dostać taniej, czyli to jest ten sam lek, inna nazwa, ale jest to właśnie taki zamiennik. Natomiast właśnie dla tych osób, które szukają konkretnego preparatu, konkretnego z nazwy, uruchamiamy specjalną infolinię. Ta infolinia będzie działała od 8 rano w poniedziałek do godziny 18. Każdy będzie mógł zadzwonić, zapytać. Dzięki temu w naszej ocenie problem powinien być jeszcze mniej dotkliwy. A z iloma lekami tak naprawdę mamy problem? Z niedostępnością ilu leków? Bo tutaj też te liczby pojawiają się różne. 500, 300, 200... No tutaj warto wskazać, że ta liczba 500 sztuk dotyczy tak zwanej listy antywywozowej. Lista antywywozowa to jest coś, co powstało ze względu na to, że w Polsce zakwitł w latach, tak naprawdę po wprowadzeniu ustawy refundacyjnej, proceder zwany odwróconym łańcuchem dystrybucji. Co to oznacza? Oznacza to, że lek nie idzie do pacjenta, tylko właśnie z apteki czy z hurtowni wyjeżdża za granicę Polski. Dzięki temu do tych tanich leków, których ceny są cały czas negocjowane, tak żeby one były dla Polaków jak najniższe, mają dostęp nie obywatele Polski, tylko innych krajów, najczęściej krajów ościennych. I coś, co nasi poprzednicy, na przykład, nie wiem, pan poseł Sławomir Neumann, pan minister ówczesny, nazywali normalnym obrotem gospodarczym. No takim normalnym obrotem gospodarczym nie jest, ponieważ leki to jest towar zupełnie wyjątkowy i który musi być poddany szczególnej kontroli. No i ze względu na to walczymy z nielegalnym wywozem leków przez szereg zmian też w prawie. Uderzenie w te mafie lekowe było przede wszystkim wprowadzenie możliwości wykorzystania do tych leków z listy antywywozowej systemu drogowego monitorowania towarów. To jest ten system, który sprawdził się doskonale przy walce z mafią paliwową i przy tych sytuacjach, kiedy właśnie cysterny jechały przez Polskę, no i nagle ginęły razem z tym paliwem. Tak samo teraz są monitorowane leki. Liczymy, że ten skuteczny mechanizm, który już jest sprawdzony, tu też się sprawdzi. No a kolejną kwestią jest nowelizacja przepisów karnych, która weszła w życie w tym roku. Wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości wypracowane zmiany, które zaostrzyły kary za wywóz leków, ale także, co jest niezwykle istotne w tak bardzo skomplikowanych sprawach, usunęły szereg takich kruczków prawnych, na które powoływały się osoby często złapane na gorącym uczynku. Ale panie ministrze, mafie lekowe działają już od ładnych paru lat. Niektórzy tam doszukują się początku w 2012 roku i wprowadzeniu ustawy refundacyjnej, więc to jest 7 lat od tej pory, to jeszcze przed rządami Prawa i Sprawiedliwości. No, było sporo czasu na to, żeby z tym problemem się uporać. No ale to właśnie cała ta moja wypowiedź dotyczyła konkretnych zmian, które wprowadziliśmy. No trudno spodziewać się, że zmiany w prawie karnym... No, ale musieliśmy poczekać na kryzys. No, panie redaktorze, no, zmiany w prawie karnym weszły w życie już kilka tygodni temu. No trudno zakładać, że my... To jest coś, co się wydarzyło przed tymi sytuacjami, o których mówimy dzisiaj. No trudno zakładać, że przy tempie działania polskich sądów już dzisiaj będziemy mieli osoby skazane za te niewątpliwie szkodliwe dla całego społeczeństwa czyny. Natomiast no, gdybyśmy teraz mówili rzeczywiście o nowych projektach, o jakichś propozycjach, no to rozumiałbym pana sceptycyzm. Natomiast no, ja mówię nie o projektach, tylko mówię o konkretach, o konkretnych zmianach, które właśnie po rządach Platformy Obywatelskiej zostały wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ale ta odwrócona dystrybucja mafii lekowej to też nie jedyna przyczyna tego kryzysu. No też niektórzy, chociażby polscy farmaceuci, polscy producenci leków mówią, że no gdyby produkcja leków odbywała się w Polsce, gdybyśmy nie stawiali na Chiny, to może tego problemu, może by było, ale nie taki duży przynajmniej. Panie redaktorze, i dlatego polski rząd stawia na rozwój innowacyjnego przemysłu. To, czego nasi poprzednicy nie robili, w co nie wierzyli, mówili, że no wszystko, co nowoczesne, to właściwie powinno przejść za granicę. My to zmieniamy. No, od zeszłego roku cała Polska jest strefą inwestycji. Można tak naprawdę wszędzie skorzystać z tego pakietu wsparcia, który przewiduje także, co ważne, specjalne preferencje, czy jakby takie wyjątkowe instrumenty właśnie dla tych przedsiębiorstw, które oferują wysokopłatne miejsca pracy, które oferują miejsca pracy w branżach, gdzie są badania i rozwój, które oferują miejsca pracy w branżach, gdzie jest eksport, czyli wszystkie kryteria, które spełniają właśnie firmy z sektora farmaceutycznego. Natomiast jeżeli pyta mnie pan, czy od zeszłego roku udało się rządowi wybudować fabryki leków, no to obaj rozumiemy, że no, trudno się spodziewać takiej fundamentalnej zmiany w tak krótkim czasie. No, warto powiedzieć, że prace badawcze nad stworzeniem nowego leku to mogą trwać kilka, nawet 10 czy więcej lat, także trudno się spodziewać, żeby takie sposoby, takie procesy zadziały się z dnia na dzień. Natomiast ja mam dużą nadzieję, że Polacy zaufają Prawu i Sprawiedliwości, pozwolą nam tutaj na jeszcze co najmniej jedną kadencję władzy. No i wtedy rzeczywiście efekty tych zmian, o których dzisiaj mówię, jako świeżo wprowadzonych, będziemy mogli zobaczyć w rzeczywistości. Panie ministrze, podobno jest tak, że lekarze czy farmaceuci, szczególnie pacjentom, tym, którzy no, mieszkają na terenach przygranicznych, czy to blisko Czech, czy blisko Niemiec, zalecają, że jeżeli takiego danego leku nie ma w aptece u nas w Polsce, to żeby pojechać te kilkanaście, nawet kilkadziesiąt kilometrów za granicę i tam taki lek kupić. Czy to faktycznie może być rozwiązanie w tej sytuacji? No, na pewno trudno powiedzieć, że to jest optymalne rozwiązanie dla pacjenta. No ja wczoraj w jednym z materiałów telewizyjnych widziałem informację, że ten ruch pacjentów w tym zakresie odbywa się w obydwie strony. Czyli widać, że no, czasami są jakieś lokalne problemy, natomiast no, jest rolą przede wszystkim inspekcji, inspekcji farmaceutycznej jest rolą też ministerstwa jako nadzorującego ten rynek, żeby te problemy rozwiązywać. No i jak my to robimy? No przede wszystkim wprowadziliśmy zaawansowane narzędzia informatyczne, które znacznie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej pozwoliły nam zrozumieć, jaka jest istota problemu. To znaczy jeszcze kilka miesięcy temu no, państwo było zupełnie ślepe w zakresie tego, jak wyglądają stany magazynowe leków, no to czy opieraliśmy się na deklaracjach, no nie było pewnej informacji. Od 1 kwietnia funkcjonuje system monitorowania obrotu produktami leczniczymi, w którym są podmioty zarówno produkujące, jak i prowadzące obrót hurtowy, jak i apteki zobowiązane do podawania swoich stanów magazynowych. Na bieżąco widzimy też nie tylko zasób, ale też przepływ, czyli liczbę leków wydanych w polskich aptekach. To warto powiedzieć, że każdego dnia około 2 milionów leków na receptę jest wydawanych w polskich aptekach i my dzięki elektronicznym dokumentom realizacji recepty widzimy wszystkie te informacje o wszystkich tych zdarzeniach w naszym systemie i tak naprawdę możemy z dnia na dzień na podstawie tego podejmować decyzje. Także to jest kolejny krok, czyli ta informatyzacja systemu ochrony zdrowia, w szczególności właśnie tego sektora farmaceutycznego, do lepszego jego zrozumienia i doprowadzenia do takiej sytuacji, że no, problemy, o których mówiliśmy w tym tygodniu, się nie powtórzą. Pan poseł Tomasz Latos też podkreślał, że to nie jest do końca tylko i wyłącznie nasz polski problem, no bo jeżeli Chińczycy nie produkują leków, to problem z dostępnością produktów farmaceutycznych mają też inne kraje. No, jest to oczywiście prawda, natomiast dlatego my, pomimo tego, że jest to problem globalny, no staramy się znaleźć przede wszystkim rozwiązanie, które zaspokoi potrzeby Polaków, polskich pacjentów. Oczywiście to jest dla nas najważniejsze. Natomiast no nie sposób odmówić słuszności temu, co mówi pan przewodniczący Latos, że rzeczywiście te problemy w przypadku niektórych substancji wynikają z problemów, które mają miejsce tak naprawdę, gdzie źródło jest tysiące kilometrów od Warszawy. Czy w takim razie, panie ministrze, też nie obawia się pan takiej sytuacji, że załóżmy w poniedziałek apteki się otwierają, te leki, których brakowało, pojawiają się na półkach, no i ktoś stwierdzi, że przezorny, zawsze ubezpieczony, brakowało, to pójdę, kupię kilka opakowań więcej, na wypadek, gdyby się kryzys nie powtórzył. No, panie redaktorze, przede wszystkim te leki są na receptę, czyli no, recepta określa, ile opakowań powinien wykupić pacjent. To nie jest ten sposób, że możemy tutaj poprosić o dowolną liczbę opakowań, to jest pierwsza kwestia. Z naszych doświadczeń, z naszych analiz wynika, że większość recept już dzisiaj jest realizowanych w całości. Jeżeli są recepty na tak zwane zaopatrzenie comiesięczne. Warto przypomnieć, lekarz może wystawić do 12 takich recept właśnie na zaopatrzenie comiesięczne na 12 kolejnych miesięcy. No to one mają datę realizacji, też datę od. Czyli tutaj mamy takie rozwiązanie, które też chroni pacjenta, chroni system przed tym, żeby właśnie masowo kupować wszystkie jakby opakowania, których pacjent będzie używał przez następny rok. Dlatego właśnie no, nie przypuszczamy, żeby takie robienie tego na zapas, mając na uwadze, że wszystkie leki są wydawane z przepisu lekarza, było tutaj realnym zagrożeniem. No i też możemy zaapelować, żeby ktoś nie przestraszył się i faktycznie nie próbował czegoś takiego zrobić. Panie rektorze, ja jestem przekonany, że zarówno lekarze, jak i pacjenci, jak i farmaceuci, wszyscy kierują się zdrowym rozsądkiem i zakładam, że nikt nie wykupi leków, które nie są mu potrzebne, nikt nie będzie robił sobie z tego zapasów. Jestem przekonany, że każdy zadziała tutaj racjonalnie i dlatego liczę na to, że takie problemy, które niektórzy tutaj prognozują, akurat się nie wydarzą. Tutaj stawiamy kropkę. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Pulsu Trójki był wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za iPhone 6S. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 420 zł, a za inoksową lodówkę Beko Snow Frost po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo!